Umeniweza baba, umeniweza mama. Tulivuka viunzi pamoja kwa kushikana mikono, ukawa upande wangu mwili moja, hatukusha kwenye midomo. Shida matatizo tulivuka pamoja, haukunitupa mkono, ukanifunza mapenzi njia moja, michepuko ina kikomo. Kupagawana rinjibu kati yangu, tamaa kuipa nafasi yangu, ukanitia moyo nitapatana, kwa nini sikimtawajima naye. Kupagawana rinjibu kati yangu, tamaa kuipa nafasi yangu, ukanitia moyo nitapata nami, kwa nini sikimtawajima naye. Nijivunie nani kama si wewe, wengine sitamani vote napata kwako wewe. Unajua kunichomeza, hodero kubembeleza, we peke unaniweza, kama mboga na kombeleza. Unajua kunichomeza, hodero kubembeleza, we peke umeniweza, kinishika na jelekeza. Umeniweza baba, umeniweza mama. Tabasamu mpenzi wangu, tujenge famili sasa, uwe baba wa wanangu, nikuzalie mapacha. Una kisu kikali, kula nyama usijali, unajua silali bila kufika safari. Tule chumvi na tufike uze, waminya minya nyanye twapuze, kabla kulala unipige zeze, kitanda nili nipembeleze. Nijivunie nani kama si wewe, vingine sitamani vyote napata kwako wewe. Unajua kunichomeza, hodero kubembeleza, we peke unaniweza, kama mboga na kombe.